وَسَعَقِ خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إن الله واسع عليم سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے پہلا حصہ 100 آیات دوسرا حصہ 101 سے 176 تک تیسرا حصہ 177 سے 253 تک چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک پہلا حصہ سورت کا اختتام کو پہنچ چکا ہے دوسرا حصہ شروع ہے اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت کا مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں مخالفین کے اعتراضات دفع کرنے سے نئے اعتراضات مخالفین کے اللہ رب العزت دفع فرما رہے ہیں اور ان اعتراضات کے دفع کرنے سے رسالت کا مسئلہ اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں گزشتہ اسباق میں پانچ اعتراضات ذکر کیے جا چکے ہیں راستے پہ اعتراض جبرائیل علیہ السلام پہ اعتراض دوستوں پہ اعتراض سلیمان علیہ السلام پہ فرشتوں پہ اعتراض اسی طرح نبی علیہ السلام کو بے ادبی کے الفاظ سے خطاب کرنا بے ادبی کے الفاظ اس کے سامنے کہنا پانچواں اعتراض نسخے پہ تھا آپ خود اپنے دین میں مسترب ہو ہم کس طرح آپ کو مانیں جو آپ کے جی میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں منع ہو جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں منع کروا لیتے ہیں یہ پانچ اعتراضات ذکر کیے گئے اس کے بعد اللہ رب العزت نے تعدید دی مومنوں کو ایمان والوں کو توقف دیا تسلی دی گئی لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا کہ آپ کے مخالفین ایک دوسرے کے دشمن ہیں اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العزت نے دو شرائط کا تذکرہ کیا اسلم وجہ اللہ دوسری وہو محسن وقالت الیہود میں تفصیل کی گئی اس اختلاف کی لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فی حسنه وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین اس آیت میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں برکی برکی زجر دے رہے ان لوگوں کو جو اللہ کی مساجد سے مسجدوں سے آل حق کو منع کر دیتے ہیں. اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے سے, وہاں پر حق کا بیان کرنے سے, وہاں پر اللہ کی کتاب کی درس و تدریس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت ان کو زجر دے رہے ہیں. زجر کو پشتوں میں ہم کہتے ہیں رٹنا, اردو میں کیا ہوگا, دھمکانا. دھمکانا اللہ جھڑک دے رہے, دھمکا دے رہے کہ اسی طرح مت کیجئے کہ اللہ کی مسجدوں سے آل حق کو آپ منع مت کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. آگے سے اس کا ربط اور مناسبت یہ ہے اس آیت کا پہلے آیت کے ساتھ. پہلے کی آیات میں جو ہے اختلاف کا تذکرہ کیا گیا, کبھی کبھار یہ اختلاف اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو لوگوں کے داخلے کے لیے لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکا جاتا ہے, منع کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری مسجد میں نہیں آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے آیت میں اختلاف کا تذکرہ ہوا, یہاں پر مساجد سے منع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اختلاف کبھی اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ مساجد سے لوگوں کو منع کرنا شروع کیا جاتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اور کون ہے بڑا ظالم, مِمَّنْ اس سے, مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, جو منع کرتے ہیں لوگوں کو مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں سے. یذکر فی حسنہ, یاد کی جائے اس میں اللہ کا نام. وسع فی خرابہا, اور کوشش کرتے ہیں فی خرابہا اس کی خرابی میں, رائے کا یعنی لوگ ماں کا نہ لہم, نہیں ہے مناسب ان کے لیے خدوہا کے داخل ہو جائے ان مساجد میں. اللہ خائفین, مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی دنیا خزیون, ان کے لیے دنیا میں خزیون رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب العظیم, عذاب عظیم ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ, کون ہے بڑا ظالم, مِمَّنْ اس سے, منع مساجد اللہ, جو منع کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی مساجد سے. یعنی جو بندہ اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرتا ہے, آل حق کو منع کرتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کو بڑا ظالم کہہ دیا. کیا کہا؟ بڑا ظالم کہہ دیا. صحیح ہے، بڑا ظالم. ازلم یہ صیغہ ہے اس میں تفضیل کا، صیغہ ہے اس میں تفضیل کا. عربی انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. کیا کہتے ہیں آپ؟ سپرلیٹیو ڈگری. اس کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ظالم میں سے سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ظالم ان کو کہا جو مساجد سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے اسی پارے کو، اسی سورۃ بقرہ آیت نمبر 140 کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. 140 آیات اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے. 140 سورۃ البقرہ پہلا پارا،140 دیکھ لیا جی ہاں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بڑا ظالم، مِمَّنْ اس سے، كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ جس نے چھپائی گواہی کو جو ان کے پاس تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی توحید کی گواہی اس بندے نے چھپا دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، توحید کی گواہی چھپا دی، سنت کی گواہی، رسالت کی گواہی جس بندے نے چھپا دی، یہ ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم ہے. ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم. آگے ذرا آپ جائیے سورۃ انعام کی طرف، ساتویں پارا، سورۃ الانعام آیت نمبر 21 ذرا آپ دیکھ لیجئے. ساتواں پارا سورۃ الانعام 21 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نکال دیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے بڑا ظالم، مِمَّنْ اس سے، قَدْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جس نے باندھ لی جھوٹ اللہ، جس نے باندھ دی اللہ پہ کذبہ جھوٹ کو، یا اللہ کی آیاتوں کی تکذیب کر ڈالی، اللہ رب العزت نے اس کو بڑا ظالم کہا. 21 نمبر آیت سورۃ الانعام ساتواں پارا، اللہ رب العزت فرما رہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بڑا ظالم کون کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہا؟ بڑا ظالم کہہ دیا. سورۃ الکہف کو ذرا دیکھ لیجئے، 15 پارا سورۃ الکہف، آیت نمبر 57، 57 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ومن اظلم ممن ذكر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اظلم کون ہے بڑا ظالم ممن اس سے ذکر بآیات ربه جس کو نصیحت کی گئی اللہ کے آیاتوں سے فَآرَزَ عَنْهَا تو اس نے اعراض کر دیا عنہا ان آیاتوں سے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور اپنے گزرے اعمال کو یہ آدمی بھول گیا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑا ظالم کس کو کہا؟ جس کو اللہ کی آیاتوں سے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، قرآن سے منہ موڑا، اس بندے کو اللہ نے بڑا ظالم کیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ آیاتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، سورۃ بقرہ کی دو آیت، سورۃ انعام کی ایک آیت، سورۃ الکہف کی ایک آیت. ٹھیک ہے، سورۃ انعام میں، سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بڑا ظالم کس کو کہا جو مساجد سے لوگوں کو منع کرتے؟ سورۃ بقرہ 140 میں اللہ رب العزت نے بڑا ظالم اس کو کہا جس کے پاس جو گواہی تھی توحید اور رسالت کی، اس نے اس کو چھپا دی، گواہی کو چھپایا، اللہ نے بڑا ظالم کہا. سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے بڑا ظالم اس کو کہا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے بڑا ظالم اس کو کہا جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا. مہینے درس کے لیے آیا، دو تین دن درس کے لیے آیا، سال درس کے لیے آیا، اس کے بعد درس کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہا؟ بڑا ظالم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی شب میں دیکھ لیا اوپر آسمانوں میں، اللہ نے مجھے نظارے کرا دیے جنت کے اور جہنم کے. ایک آدمی کو میں نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی بڑا پتھر اٹھا کے آدمی کو لٹایا ہے، اور بڑا بڑا پتھر اس نے اٹھایا اور اس کے سر کو مارا. جب سر کو دے مارا، اس کا جو سر تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ پتھر دور جا کے گر گیا. یہ آدمی جس نے اٹھا کے اس کو مارا تھا، اس پتھر کی جانب نکلا. بخاری میں جیسے اس نے پتھر اٹھایا، دوبارہ جب اس کے پاس آیا تو اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دی، یہ وہ بندہ تھا جس نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کو جانا تھا کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کو چھوڑا تھا. قرآن کو پڑھا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا. جان گئے کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنے فائدے والی کتاب ہے، عقیدہ اور عمل کی اصلاح اس کے بغیر ناممکن ہے، پھر بھی قرآن کو چھوڑ دیا، یہ ان کا عذاب قبر ہوگا. کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا عذاب قبر ہوگا جو قرآن کو جان کر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے. مہینے آیا، دو مہینے آیا، تین مہینے آیا، پانچ چھ دن آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کا عذاب قبر یوں ہوگا. قرآن کو چھوڑنا کوئی گپ نہیں ہے، آپ آ گئے اور چھوڑ گئے، نہیں، پہلے تو پتا نہیں ہوتا ہے آدمی کو. نصارہ نے اللہ سے مائدہ مانگا. کیا مانگا؟ مائدہ مانگا. مائدہ جانتے ہو؟ کھانچا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مانگا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، اس کے دعا کی وجہ سے بطور معجزہ کھانچا آیا. خوانچہ آیا، اللہ نے بلعزت نے خوانچے کے اتارنے کے بعد نسوانہ کو ایک بات بتا دی. کیا ہے؟ قال اللہ انی منزلہا علیکم. اللہ نے کہا جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں میں اس کو اتار دیتا. مگر آگے کی بات فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ بَعْدَ مِنْكُمْ, جس نے انکار کر دی اس کے بعد, اللہ کی قدرت کو جانا, پیغمبر کے معجزے کو جانا, اس کے بعد انکار کر دی, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا, میں اس کو ایسا عذاب دے دوں گا, لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, کہ مخلوق میں میں نے اسی طرح کا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. 115 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی. کیوں بات بتا دی؟ جاننے کے بعد آپ جان گئے, اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دیا. قرآن کی وجہ سے آپ کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ بن گیا, ایک رشتہ استوار ہو گیا. آپ کب اللہ کا, آپ اللہ کے خصوصی بندے بن گئے. اللہ نے صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے مخلوق میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے اہل و عیال ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے خصوصی لوگ. ان اہلین من الناس, کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے کیا ہے؟ اہل ہیں, گھر والے خصوصی ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبر کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, قرآن والے یہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خصوصی بندگاہ ہیں. سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک آپ کو ایک درجہ مل گیا, قرب الہی کا ایک درجہ آپ کو مل گیا, ایک مقام اور درجے سے اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ نواز لیا. جب ایک درجہ اور مقام آپ کو مل گیا, جس کی حیثیت جتنی بڑھتی ہے معمولی غلطی پہ بھی اس کو جو ہے کافی ندامت برداشت کرنی پڑتی ہے. ایک سپاہی سے غلطی ہو جائے اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر سے وہی غلطی ہو جائے, بریگیڈیئر کا فوراً کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سپاہی ہے وہی غلطی کر چکا ہے, اس کو دبکے شبکے لے کے اس کو فارغ کیا جاتا ہے, جاؤ دوبارہ اس طرح نہیں کرنا. مقام اور حیثیت میں فرق ہوتی ہے. ایک آدمی عام آدمی ہے راستے میں جانے والا, اگر آپ اسے کہہ دیں فلاں جگہ پہ میرا کام ہے یا وہ فلاں کام میرا کر دیجئے, وہ انکار کر دے, بندے کو کچھ نہیں ہوتا. میں جاننے پہچان ٹھیک ہے. ایک آدمی آپ کا دوست ہے, جگری دوست, کھانا پینا ساتھ, غم اور شادی میں ساتھ جانا آپ کا جگری دوست ہے. آپ کسی کام کا اس کو کہہ دیں, وہ کام اس کے بس میں بھی ہو, آپ سے انکار کر دیں, بندہ غصے میں ہوتا ہے کہ خفا ہو جاتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اگر بس سے اس کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ اسی طرح کا معاملہ اللہ کا بھی ہے. آپ اللہ کے دوست بن گئے, آپ اللہ کے خصوصی بندے بن گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابھی آپ اللہ کی مخالفت کریں گے اللہ کی کتاب کے, تو اللہ رب العزت نے کہا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا, فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اس طرح کا سزا میں اسے دوں گا کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی میں نے اس طرح کی سزا نہیں دی ہو. معاملہ آپ کا الگ ہو گیا. پہلے تو آزاد بندے تھے, جو جی میں آیا کر دیا, جو جی میں آیا سن لیا سنا لیا. ابھی آپ کا آپ کی حیثیت اور مقام علیحدہ ہو گئے. ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے اور نقصانات بھی ہوتے. سمجھا رہے کہ نہیں؟ اپنی حیثیت اور مرتبے کو ابھی جانیے. کوئی اس طرح کی حرکت آپ کو قرآن سے دور کر سکتی ہے, آپ کو سزا اور تکلیف کے سامنا کرنے کے لیے آپ کو لا کر کر دے. تو احتیاط برتیے اس کام میں. تو اللہ رب العزت نے ظالم کا صورت کام میں کس کو کہا؟ جس کو قرآن سے نصیحت کی گئی اس نے قرآن کو چھوڑ دیا, جان کے چھوڑ دیا, یہ ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم ہے. ٹھیک, سب جگہوں پر سپرلیٹیو ڈگری کا تذکرہ ہے. کیا ہے؟ صیغہ اس میں تبذیل ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فنسیا فارض عنها ونسیا ما قدمت یداہ. چاہ جا رہی تو سب سے بنا گانے. یہ تو مختلف مقامات پہ مختلف لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑا ظالم کہا. مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے عمل کرنے والے کو بڑا ظالم کہا. تو ظالموں میں سے بڑا ظالم تو ایک ہوگا. ظالموں میں سے بڑا ظالم تو ایک ہی ہوگا. یا مختلف کام ذکر کیے گئے اور اس کے بعد بڑا ظالم اس کو کہہ دیا گیا. اس کی کیا جواب ہے؟ ظالم تو ایک ہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک پچاس درجے والا ہوگا, دوسرا چالیس والا ہوگا, تیسرا تیس والا ہوگا, چوتھا بیس والا ہوگا اور پانچواں دس والا ہوگا. یہاں پر سب کو پچاس پہ رکھا گیا ہے. بڑا ظالم ہے. اس سے کوئی بڑا ظالم ہے ہی نہیں. البرہان نے علامہ زرکشی رحمت اللہ علیہ ایک تفصیل بتا رہے اس میں, مگر وہ تفصیل اس طرح ہے ذہن میں پڑنی والی نہیں. تفصیل فرما رہے اور مفسرین نے بھی اس پہ قلم اٹھائے ہیں, مگر وہ تفصیل ذہن میں پڑھنے والی نہیں. اللہ رب العزت ہمارے استاذ کے علم اور عمر میں برکت ڈالے. وہ ایک آسان سی بات یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مختلف کیٹیگریز کی بات کر دی. کیا کر دی؟ مختلف کیٹیگریز کی اللہ نے بات کر دی. کیٹیگری نو قسم, مختلف قسم کے اقسام کے لوگوں کی اللہ نے تذکرہ کر دیا. مثال, منع کرنے والوں کی ایک کیٹیگری ہو گئی, چوری چھپانے والی یہ دوسری کیٹیگری, جھوٹ باندھنے والی تیسری کیٹیگری ہو گئی, چوتھی کیٹیگری کون سی؟ جو منہ پیرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اعراض مورزین کی, یہ کیٹیگری ہو گئی. ابھی منع کرنے والے, کوئی اپنے گھر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں, اپنی کھیت سے لوگوں کو منع کرتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی جو ہے گلی سے منع کرنے والا ہے, کوئی حجرے سے ویسے لوگوں کو منع کرتا ہے, کوئی کس چیز سے منع کرنے والا ہے, کوئی کس چیز سے منع کرنے والا ہے. یہ سب ظالم ہے. کیا ہے؟ ویسے ایک آدمی کو آپ نے منع کیوں کیوں منع کر دیا؟ نہ کوئی گناہ ہے, آپ ویسے لوگوں کو منع کر رہے کہ میرے راستے پہ آنا منع ہے, آپ کو نہیں آؤ گے تو یہ ظلم ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آئے؟ یہ ظالموں کی ایک کیٹیگری بن گئی. ان ظال اور مسجد سے بھی منع کرنے والا ہے, یہ بھی ہے مسجد سے بھی منع کر. ان ظالموں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح چھپانے والے, چوری کرنے والا, چھپانے والا, کوئی موبائل چھپاتا ہے, کوئی جو ہے مسجد کے چپل وغیرہ چوری کرتا ہے, اسی طرح کوئی موٹر سائیکل, اور اسی طرح گاڑی کار لفٹر ہوتا ہے, یہ بھی ظالم ہے. کوئی بینک پہ ڈکیتی کرنے والا ہے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی چور ہے, چھپانے والا ہے. اور کوئی جو ہے توحید اور رسالت کا مسئلہ چھپانے والا ہے, یہ سب ظالم ہے. اس کیٹیگری میں سب سے بڑا ظالم جس نے توحید اور رسالت کی گواہوں کو چھپا دیا. سمجھا رہی ہے؟ جھوٹ باندھنے والوں کی ایک کیٹیگری ہے, کوئی باپ پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی ماں پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی استاد پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی پیر پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی ولی پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی پیغمبر پہ جھوٹ باندھتا ہے, کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. ان جھوٹ باندھنے والے میں یہ سب ظالم ہیں, مگر ان ظالموں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. منہ موڑنے والے بھی مختلف قسم کے ہیں. کیا ان کی ایک کیٹیگری ہو گئی؟ کوئی باپ کی بات سے منہ موڑتا ہے، کوئی والدہ صاحبہ کی بات سے منہ موڑتا ہے، کوئی استاد محترم کی بات سے منہ موڑتا ہے، کوئی اپنے بڑے کی بات سے منہ موڑتا ہے، کوئی پیغمبر کی بات سے منہ موڑتا ہے، کوئی اللہ کے بات سے منہ موڑتا ہے، یہ سب ظالم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ظالم ہو گئے۔ اس کیٹیگری میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ سمجھا؟ جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ جس طرح ایم اے جو ہے یا ایم اے سی ایگزام ہے، اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں بھی فرسٹ آیا گولڈ میڈلسٹ ہوں، دوسرا بھی کہتا ہے میں بھی فرسٹ ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی فرسٹ ہوں، چوتھا کہتا ہے میں بھی فرسٹ ہوں۔ سننے والا اگر اس چیز کو نہیں جانتا، وہ آگے سے کہا یار یہ کیا چکر ہے، فرسٹ تو ایک بندہ آئے گا، آپ بھی فرسٹ، یہ بھی فرسٹ ہے، یہ بھی فرسٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرسٹ تو ایک آدمی ہوگا، دوسرا سیکنڈ ہوگا، تیسرا تھرڈ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سے وہ کیا، اگر اس کو پتا ہے، اگر وہ اعتراض کر دے اور لوگ اس کو سمجھا دے کہ مانے چاچے بات اس طرح نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو فرسٹ کہنے والے، یہ اپنی اپنی ڈپارٹمنٹ اور اپنی اپنی کیٹیگری میں فرسٹ آنے والے ہیں۔ کوئی انگلش میں فرسٹ ہے، کوئی جو ہے میتھس میں فرسٹ ہے، کوئی جو ہے فزکس میں فرسٹ ہے، اور کوئی جو ہے کیمسٹری میں ٹاپر ہے، ٹاپ کرنے والا ہے۔ تو اپنی اپنی نوع میں فرسٹ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مثال سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ آسان اور مختصر اور جانے سے بات میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ باقی جو البرہان والی بات ہے وہ اتنی پیچیدہ اس نے کر دی ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی تو آپ کو کیا آئے گی؟ سمجھ آ گئی؟ تو ایسی بات بتانی چاہیے جو لوگوں کی عام فہم ہو، آپ سمجھے اس چیز کو، آگے بھی آپ اس کو کیا کرے، کنوے کرے اس میسج کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اظلم، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو منع کرتے ہوئے اللہ کی مساجد سے لوگوں کو، کس لیے منع کرتے؟ ان یذکر فی اسمہ، کہ یاد کی جائے اس میں اللہ کا نام۔ اسمہ اللہ کا نام، اللہ کے نام سے مراد اللہ کی کتاب۔ اللہ کے نام سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کی اسماء پر مشتمل ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام اور درجہ قرآن میں ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ اللہ کے نام لینے سے ان کو منع کر دے، نہیں نہیں جاؤ گے۔ وسعا فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں فی خرابہا، اس کی بگاڑ میں، اس کی کیا میں؟ بگاڑ میں، ان کی خرابی میں، ددی پروانی کی، کس میں؟ ددی پروانی کی، اس کی تخریب میں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اگر کوئی آئے مسجد میں اس کی اپنی مرضی ہے، جو کرے، ناک پڑے گانے کی طرز پہ، حمد پڑے گانے کی طرز پہ، بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں جو قاری قرآن کو گانے بجانے والے کی طرز پہ پڑھا کرتے ہیں، اس کے زبان سے قرآن پڑھنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کو گانے کے طرز پہ پڑھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہ آپ ناک پڑھے یا آپ جو ہے حمد پڑھے، وہ گانے کے انداز پہ، کیا پہ؟ سب جو طرز بنا دیے یہ گانے میں نہیں، ایک آدھ اس طرح کی ناک اور حمد ہوگی جو گانے کی طرز پہ نہیں ہوگی۔ اگر دور سے کسی نے لگایا ہے اور تم اس کو نہیں سنتے، آپ کو جو چیز کان میں آئے گی قسم اٹھا کے تم کہہ دو یہ کون سے گانے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مسجد میں ممبر پہ بیٹھو، یہ چیز پڑھو، لوگ آپ پہ پیسے نچاور کرے، نوٹ نچاور کرے، کبھی دیکھا ہے ڈراما؟ ہاں دیکھا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ نوٹ نچاور کرتے ہیں۔ نوٹ تو نچاور کیے جاتے ہیں، کس پہ؟ طوائفوں پہ نچاور کیے جاتے ہیں۔ ممبر رسول پہ بیٹھا آدمی، اس نے آپ کو، اپنے آپ کو طوائفہ کہلا دیا، شمار کر دیا کس کے چکر میں؟ نوٹ کے چکر میں. انسانیت ہے, شنیت ہے. وہ بھی خوش ہوتا ہے لوگوں نے زیادہ پیسے ڈال دیے, وہ بھی مستی میں آتا ہے. اسی مسجد میں نصف اللی اور نصف النک والا چکر چلتا ہے, آدھی تیری آدھی میری, اسی لیے میں خاموش. اگر میں نے کہہ دیا آپ کی مسجد, آپ کی امامت, سرسایہ آپ کا, قربانی کے کالے آپ کی, یہ سب چیزیں آپ کو مبارک, میں آؤں گا اپنے خرچے پہ آدھا گھنٹہ آپ کی مسجد میں لوگوں کو قرآن کی درس کروانے کے لیے, کیا جواب ہوگا؟ اجازت ملے گی؟ اجازت ملے گی؟ کبھی نہیں. الا من شاء اللہ. کیا کہیں گے؟ یہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے, یہاں پر جھگڑے کا اندیشہ ہے, یہاں پر انتشار کا اندیشہ ہے, یہاں پر ہماری اتحاد کو ٹیس پہنچنے کا اندیشہ ہے. کوئی آپ کے چکر میں مجھے مسجد سے بے دخل نہ کر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسجد سے لوگوں کو منع کرتے, حساب بھی خراب ہے, کوشش کرتے اس کی خرابی میں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر یہ آبادی پہ نہیں ہے, مسجد کی تعمیر یہ آبادی پہ نہیں ہے, مسجد کی تعمیر کس پہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کی کتاب بیان کی جائے, ہر پرس اس میں داخل ہو جائے. قرآن والے, توحید والے مسجد میں ہو, مسجد آباد, قرآن کا درس ہو, سنت کی پرچار ہو, یہ مسجد کیا ہے؟ آباد ہے. اگر مسجد سے اللہ کی کتاب ختم, آل حق کو منع کیا گیا, بدعات شروع ہو گئی مسجد میں, یاد کیجیے یہ مسجد کی کیا ہے؟ یہ مسجد کی بگاڑ ہے, مسجد کی تخریب ہے, مسجد کو ڈالے کے برابر ہے. مسجد کی تعمیر اس پہ نہیں کہ آپ نے ٹائل لگا دیا, آپ نے فانوس قیمتی اس میں لٹکا دیے, آپ نے اے سی لگا دیا, مسجد کی تعمیر کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کس پہ ہے؟ اللہ کی کتاب کے درس پہ, آل حق کے داخلے پہ, ان لوگوں کی بدعات کے نہ ہونے سے مسجد کیا ہے؟ تعمیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بیہقی کی روایت, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کر دی تھی, یوشک یأتی علی الناس زمانا, اے علی لوگوں پہ ایک ان قریب اے زمان آئے گا, لا یبقا من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, ولا یبقا من القرآن الا رسمہ, قرآن صرف رسم کتاب رہ جائے گی. آگے کی بات, مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا. کیا فرمایا؟ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا. مساجد تعمیر ہوں گے, خوبصورت مساجد ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوں گے, وہی خراب من الہدا, ہدایت کی وجہ سے وہ مسجد خراب ہوں گے. کیا ہوں گے؟ نقصان ہوں گے, خراب ہوں گے, ہدایت کی وجہ سے وہ بگاڑ بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ صاف ہی خراب ہے. کیا ہوگا؟ اس میں ہدایت کی کتاب کا سرے سے نام بھی نہیں ہوگا, کوئی درس پڑھانے والا نہیں ہوگا, اللہ کی کتاب بیان کرنے والا نہیں ہوگا, اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. سمجھا رہی ہے؟ مسجد ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, مسجد خوب بنی بنائی مگر ہدایت کا نام بھی اس میں نہیں ہے, کیونکہ ہدایت کی کتاب اس میں بیان نہیں ہوگی. تو مسجد کی تخریب, مسجد کی بگاڑ کس میں ہے کہ اس سے اہل حق کو منع کیا جائے, توحید کا مسئلہ اس میں بند کی جائے, بدعت شروع کی جائے. تاریخ کبیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, بہت سی کتابوں کے مصنف ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ایک کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر. اس میں وہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, لئن اسمع بنارن فی ناحیت المسجد احب الی من البدع لیس لها مغیر. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں سن لوں کہ فلاں مسجد کے ایک کونے میں آگ لگی ہے تو اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مسجد میں بدعت شروع ہو جائے. کیا شروع ہو جائے؟ بدعت شروع. پیغمبر نے لکھا انشاءاللہ کل کے سبق میں بدعت پہ تفصیلی بحث آپ کے سامنے رکھی جائے گی. بدعت کیا ہوتی ہے؟ بڑی السماوات والارض کے لفظ میں بدعت کی تفصیل ہوگی. بدعت شروع ہو گئی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت, دین میں نئے کام وہ شروع ہو جائے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آگ لگ جائے. کیوں؟ مسجد میں آگ لگ جائے, مسجد جل جائے, مسلمان ہے, پیسے اکٹھے کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے. اور اگر بدعت مسجد میں شروع ہو گئی تو لیس لہا مغیرن, اس کا مٹانا اور اس کا تبدیل کرنا لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے, اس کو کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے بیان میں, امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ, جتنے بھی حافظین ہیں قرآن اور حدیث کے ان سب کا تذکرہ اس کتاب میں ہے. اس کتاب کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں احق ان یکتب بما ان ذهب, کہ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو سونے کے پانی پہ لکھا جائے. اسی کتاب امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب, صرف اس کو کہتے ہیں تذکرۃ الحفاظ. اس میں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حالات اور واقعات جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 25 سال اپنے علاقے کے مسجد میں جانے سے گریز کیا. کیوں؟ مخافت ان یرى البدع, اسی وجہ سے کہ مسجد میں بدعت شروع ہو گئے تھے, یہ ڈرتا تھا کہ میں کہیں مسجد میں بدعت نہ دیکھ لوں, پیغمبر کی مخالفت نہ دیکھ لوں, مسجد نہیں جایا کرتا تھا. اللہ ابن عمر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے, کہ اپنے گھر میں اس نے جو ہے مسجد بنائی تھی, اپنے علاقے کے مسجد میں ہی جایا کرتا تھا کیونکہ مسجد میں بدعت ہوا کرتی ہے اور اس میں طاقت نہیں تھی کہ وہ بدعت کو ختم کر دے. سمجھ آ رہی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی. ایک مرتبہ شاگرد خاص مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہو گئے, نماز کا وقت تھا. جیسے داخل ہو گئے اس آدمی نے تصویر کہا, ایک آدمی نے تصویر, کسے کہتے ہیں؟ تصویر کہتے ہیں اذان کے بعد علاقے والوں کو نماز کے لیے بلانا, اس کو تصویر کہا. یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اذان ہو گئی, بھائی آنے سرا, بھائی آنے فرا, اسی نے بلایا گیا نا. اس کے بعد جب نماز تیار ہو گئی لوگوں کو تم بلاتے, یہ تصویر ہے, یہ بدعت ہے, پیغمبر دین میں نیا کام ہے. جب اس نے یہ چیز سنی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بینائی چلی گئی ہے, اپنے شاگرد کو کہا اخرج بنا من ھذا المبتدع, اس بدعتی کے ہاتھ سے مجھے نکال دیجیے. اگر ہماری طرح ہوتا نا, ہم کہتے یار جماعت کی نماز ہے, 27 درجے ہے, 27 درجے ہے, اس کو کس قیمت پہ تم چھوڑ رہے ہو؟ مگر صحابہ کرام بھلا یخافون لومت علیہم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. جیسے مسجد کی نماز چھوڑ دی, بدعت مسجد میں ہو گئی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس میں نماز تک نہیں پڑھی, باہر نکلے اس سے, مجھے نکال دیجیے اس مسجد سے, جس میں بدعت شروع ہو گئی. تو مسجد کی تخریب یہ ہے کہ اس میں بدعت شروع ہو جائے, آل حق قرآن والوں کو اس پہ منع کیا جائے, توحید اور رسالت کی بیان اس میں منع کی جائے, یہ مسجد کی تخریب ہے, یہ مسجد کے ڈانے کے مترادف ہے. مسجد کی تعمیر کس میں ہے؟ کہ اس میں اللہ کی کتاب شروع, آل حق کا داخلہ کی اجازت, سنت کی اس میں پرچار ہو. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ بِالْمَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس آیت کے معنی میں تمام مساجد جو ہے داخل ہیں, جتنے بھی مساجد ہیں, یہ صرف بیت اللہ تک خاص نہیں ہے, بیت اللہ تک خاص نہیں ہے, یہ تمام مساجد کے لیے یہ بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں. کہ جو قاتل اللہ کے مسجد سے لوگوں کو منع کرے، آل حق کو منع کرے، یہ آدمی ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم ہے. وہ صاف ہی خرابیاں کوشش کرتے ہیں اس کے دانے میں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی لوگ نہیں یہ مناسب ان کے لیے کہ داخل ہو جائے اس مسجد میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. یا تو ان لوگوں کو ترغیب اللہ رب العزت دے رہے، تنبیہ دے رہے کہ مسجد جو ہے یہ بدماشی کی جگہ تو نہیں ہے، مسجد جو ہے یہ بدماشی کی جگہ تو نہیں ہے کہ آپ مسجد کو اپنی جاگیر سمجھ رہے ہیں، جس کو چاہے آپ داخلے کی اجازت دے رہے، جس کو چاہ رہے آپ مسجد سے منع کر. یہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے. مساجد وقف ہوتی ہے، وقف میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا برابر حصہ ہے. جتنا حق آپ کا بنتا ہے پہاڑی پورا کے مسجد میں، اتنی جیسی حق بنگال کے مسلمان کا بھی اس پہ ہے، سعودی کے مسلمان پہ بھی یہ اس مسجد میں اتنے برابر اس کا بھی حقوق ہے. آپ منع نہیں کر سکتے کسی کو. مسجد بدماشی کی جگہ نہیں ہے، غیر مسلم کی تو جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو پلیت ہے، وہ تو نہیں آ سکتے مسجد میں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ تو مسجد میں آ ہی نہیں سکتے. آج کل جو ہم ان سے متاثر ہیں، کیا کہیں ہم، بادشاہی مسجد میں شافعی سرماس میں نماز پہ پابندی پڑ جاتی ہے جب باہر سے کوئی سفیر دیکھنے کے لیے آتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اسلام ہے. آپ نے مسجد جماعت ترک کر دی، اعلان کر دیا مسجد میں نماز نہیں ہوگی عصر کی، کیونکہ فلاں آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے دیکھنے کے لیے. ہمارے یہ فلاں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فلاں آ رہی ہے، فلاں ساتھ ہوتے ہیں. مسجد نماز بند، نمازیوں کا داخلہ منع، فلاں آ رہی ہے. آقا ہے نا، غلام تو ان کے اشارے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں یہ جائز ان کے لیے کہ داخل ہو جائے مسجد میں، الا خائفین مگر مسجد یہ تو خشوع اور خضوع والی مقام ہے. کیا مقام ہے؟ کہ بندے میں اللہ کی عاجزی پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف عاجزی، اللہ کی طرف دھیان، اللہ کا خوف بندے پہ غالب ہو جائے. تو مسجد میں بدماشی کر رہے ہیں. یہاں دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسجد سے منع کر دیا، آپ ایک کونے میں نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے لیے تنظیم بنائیں گے کہ جو مسجد کے نااہل لوگ رہیں گے ان کو آپ کیا کریں گے، اپنی اس طرح کی ہولڈ آپ قائم کریں گے کہ وہ بندہ جس نے آپ کو مسجد سے منع کیا ہے کہ وہ جب مسجد میں دوبارہ داخل ہوگا تو ڈر کی عالم میں داخل ہو جائے کہ کہیں میرے ساتھ بھی وہ معاملہ نہ کر دے جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری معنی، دوسری توجیہ اس آیات کی ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ کہ نہیں یہ مناسب ان کے لیے کہ داخل ہو جائے ان مساجد میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. دوسری معنی کیا ہے؟ ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ خزی رسوائی ہے، دنیا میں ذلیل ہوں گے. جنہوں نے آل حق کو مسجد سے منع کر دیا، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہوگا عذاب عظیم، عذاب بڑا، بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. اس آیت میں اللہ رب العزت ترجیح دے رہے ہیں. ترجیح کے معنی ہے شجاعت دلانا، بہادری دلانا، بہادر بنانا، شجاع بنانا. اور وہم دفع وہم بھی اللہ رب العزت فرما رہے، مسجد سے آپ کو منع کر دیا، آپ نے مسجد میں درس شروع کر دی، آپ کو منع کر دیا کہ نہیں چلے گا یہاں پر، سمجھا رہی، درس نہیں کریں گے آپ یہاں پر. تو ویسے نا کہ آپ مسجد سے آ گئے، آپ کو وہاں پر درس و تدریس کی اجازت سے منع نہیں دی گئی، منع کر دیا گیا، ویسے نا کہ آگے کونے میں بیٹھ جائیے کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. نہیں، ملک خدا تن نیس پائے گدا لنگ نیس، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور گدا مسکین کے پاؤں جو ہے وہ شل نہیں ہے. پشتوں میں ہم ایک محاورہ کرتے ہیں کمل گلے ہوئے نخبے کو گلے نہیں دیوالے, کمل گلے ہو نخبے کو گلے نہیں دیوالے. اگر ملک میں جالہ باری شروع ہے تو پاؤں پہ تو جالہ باری نہیں ہے نا, اوڑے نہیں پڑ رہے ہیں. اگر ملک میں اوڑے پڑ رہے ہیں تو آپ کے پاؤں پہ تو اوڑے نہیں پڑے, یہاں پر پڑ کے جاؤ کسی اور جگہ. ان ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین جو ہے یہ وسیع ہے. فتہاجر فیا, اس میں ہجرت کرو. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما, جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کر دی زمین میں بہت سی چیزوں کو پا لے گا, مال دولت شہرت سب چیز پا لے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پر پابندی, پشاور پہاڑی پورہ میں یہاں سے چلو نہیں چھوڑتے, چلو آگے رنگ روڈ کی طرف, وہاں پر پابندی آگے چلو اس سے بھی آگے, چار سب آگے چلے جاؤ اس سے آگے چلے جاؤ, رکنا نہیں ہے. علاقہ چھوڑ دو مگر اللہ سے تعلق, اللہ سے دوستی کا رشتہ مت چھوڑو, قرآن سے دوستی اور یاری مت چھوڑو, علاقہ چھوڑ دو. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ملک چھوڑو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو یہاں پر بھی دیا ہے, دوسری جگہ دینے پہ قادر ہے. اللہ آپ کو بر کر دے گا, جس نے اللہ کے دین پہ غیرت کر دی ہے اللہ نے ان کو کبھی جو ہے اکیلے نہیں چھوڑا ہے. اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, آپ نے اللہ کی دین کی مدد کر دی اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کے قدم مضبوط کر دے گا, اللہ کا وعدہ. تو یہاں پر یہ چیز اللہ رب العزت سمجھا رہے, آپ کو چور آپ کو منع کر دیا تو یہاں پر رکنا نہیں, یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے منع کر دیا کیا کروں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ, خاص اللہ کے لیے مشرق ہے والمغرب اور مغرب ہے. فاینما تولوا, جس طرف تم منہ پھیرتے ہو فصل وجہ اللہ, تو اس طرف اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی رضا ہے. ان اللہ واسع علیم, یقینا اللہ فراغی لانے والا علیم جاننے والا ذات ہے. خاص اللہ کے لیے مشرق ہے, خاص اللہ کے لیے مغرب ہے. مغرب اللہ کا, مشرق اللہ کا. آپ اللہ کے دین پہ غیرت کر رہے, اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش میں لگے ہیں. فاینما تولوا, جس طرف بھی تم منہ پھیر لو مشرق کی طرف جاؤ مغرب کی طرف جاؤ, فصل وجہ اللہ, اس طرف اللہ کی کیا ہے ذات ہے, اس طرف اللہ کی رضا ہے. وجہ اللہ کی رضا سے تعبیر کر دی وجہ پہ, وجہ سے اللہ کی رضا پہ کیوں تعبیر کر دی؟ کیونکہ انسان کی رضا اور ناراضگی کے آثار اس کے چہرے سے نمودار ہوتے ہیں. چہرے سے بندے کی رضا اور ناراضگی وہ محسوس کی جاتی ہے, فیل کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رضا سے تعبیر کی گر دی, کس پہ؟ وجہ سے. یہ نہیں کہ اس طرف اللہ کی جو ہے کیا ہے چہرہ ہے تو چہرہ کی اس طرف ہے, تو نعوذ باللہ من ذلك, اللہ کی پشت کس طرف ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ جس طرح قرآن میں ہے کل شئ ہالك الا وجہ, ہر چیز ختم ہونے والی ہے الا وجہ. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف چہرہ اللہ کا تو نعوذ باللہ من ذلك, اور ختم صرف چہرہ باقی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب باقی صرف اللہ کی چہرہ نہیں, اللہ کی ذات. یہ کیا ہے؟ یہ تاویل ہے, آیت پہ لیکن یہ تاویل ہے. کہ معنی سے شکوک اور شبہات سننے والوں کی دور کرنا اس طرح کا معنی کرنا کہ لوگوں کے شکوک اور شبہات دور ہو کر لوگ اس آیت اور اس لفظ کی معنی میں معنی کو سمجھ جائے, اس کو تاویل کہا جاتا ہے. تو وجہ سے تو یا رضا الہی مراد ہے, یا وجہ سے مراد اللہ کی ذات مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تھے, حجاج بڑا ظالم. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی پوچھنے والا پوچھ لے اس امت میں بڑا ظالم حجاج, اچھا آدمی سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حجاج اتنے بڑے ظالم تھے کہ روزانہ وہ آنکھوں کو تولا کرتے تھے, ایک خاص فکر اس نے مقرر کر دی تھی, اتنی فکر مکمل تھی اگر اس کوانٹٹی کے برابر اس میں کمی تھی حکم دیا جاتا جو قیدی ان کو قتل کرو اور ان کی آنکھیں نکالو. بڑا ظالم گزرا ہے حجاج, بڑا ظالم. دینی بھی ان کے کچھ کام ہے, خدمات ہے اسلام کے لیے. میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی, الرحمن الرحیم پہ میں نے یہ باتیں کر دی تھی آپ کے سامنے, اگر کسی کو یاد ہو مجھے الحمد ہاں شروع میں الرحمن الرحیم پہ میری یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی. اختصار کے ساتھ وہ باتیں تھوڑی بہت میں نے دہرا دی. حجاج ابن یوسف بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کیا ہے, شہید کیا تھا. یہ حجاج ایک عالم ان کے زمانے میں تھے, بہت سے علماء تھے. ایک عالم سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے, بہت بڑے عالم تابعی ہے. اس کے پیچھے دو سپاہیوں کو بھیجا, اس کے علاوہ جس کے پاس بادشاہ کا بلاوا جاتا اس کی شامت آئی ہوئی تھی, بچنا ناممکن. دو سپاہی گئے, اس کو بلایا, وہ بھی ڈرنے والے لوگ نہیں تھے. سعید بن جبیر ان کے ساتھ ہو لیا, راستے میں رات آ گئی. ایک رائے تھا, اس کی چھوٹی سی کوٹھی تھی, گھر تھا. انہوں نے داخلے کی اجازت مانگی, دونوں داخل ہو گئے تینوں. رائے نے کہا جلدی سے اوپر آ جاؤ, رات کا وقت ہے, یہاں پر ایک شیر اور شیرنی کی عادت بنی ہے کہ رات یہاں پر گزارتے ہیں, ویسے نہ کہ آپ کو تکلیف پہنچائے. دونوں سپاہی جلدی سے اوپر چلے گئے, رائے بھی اوپر تھا. سعید بن جبیر نے کہا میں ذرا نماز پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد اوپر چلا جاؤں گا. نماز کی نیت باندھی, اتفاقاً اسی لمحے شیر اور شیرنی آ گئے. یہ آگے سے اوپر سے دیکھنے والے, ابھی کیا حشر ہوگا سعید کا. وہ اپنے چہرے شیر اور شیرنی اپنے چہرے سعید بن جبیر کے پاؤں پہ رکھ رہے, جب وہ سجدے کے لیے جا رہے وہ اپنے چہروں کو اٹھا رہے, اپنے سر کو اٹھا رہے, اوپر سے یہ نظارہ دیکھ رہے. یہ لوگ یہ کیا ہے؟ رائے تو دل ہی دل میں مسلمان ہو گیا. امتی کی یہ شان پیغمبر کی کتنا شان ہو, کتنی شان ہوگی. سپاہی نے کہا حضرت ہم نے آپ کو دیکھ لیا, ہم بھی بھاگ لیتے ہیں, تم بھی بھاگ جاؤ. اس نے کہا میں نے وعدہ کیا جانے کا, بھاگنے کا کوئی. اس نے کہا قتل ہو جاؤ گے. اس نے کہا ہو جاؤ. کے بادشاہ کے پاس آئے, خلیفہ جو بصرے کا گورنر تھا حجاج کے پاس آئے. حجاج نے کہا کچھ باتیں تفصیلی باتیں ہو گئی ہے, تاریخ میں وہ چیز ہے, ابھی وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے باتیں بتا دوں آپ کے سامنے. آخر میں حجاج لاجواب ہو گیا. حجاج سعید کے سامنے اس کی کیا حقوق تھی, کیا حیثیت تھی حجاج بن یوسف کی؟ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اس نے اس کو لاجواب کر دیا. حجاج کو بڑے دربار میں لاجواب کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی, بڑا ظالم تھا, متکبر تھا. اس نے حکم دیا جلاد کو کرش کرو. کیا کر دو؟ کرش کر دو, اس کا سر جو اس کے تن سے جدا کر دو. جیسے اس نے اس کو زمین پہ مارا جلاد نے, اس نے اپنا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا, اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا اور قرآن کی یہ آیات پڑھ دی, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ جس طرف سے بھی آپ کا نکلنا ہوا ہو آپ کو چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے. حجاج کھڑے تھے, اس نے سنا, ظالم بھی قرآن کو جاننے والے تھے, ایسا دور تھا. آج اپنے آپ کو سمجھنے والے عالم کہنے والے الا من شاء اللہ قرآن کو نہیں جانتے, قرآن کو نہیں سمجھتے. تو جب اس نے اپنے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا قبلے کی طرف, یہ آیات پڑھ دی, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اجاد کو غصہ آیا, اس نے کہا مشرق کی طرف اس کا چہرہ پھراؤ. جلاد نے فوراً گھما دیا, اس کو گھما دیا, اس نے یہ آیات پڑھ دی, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اجاد کو اور بھی غصہ آیا, اجاد کو غصہ آیا, اس نے کہا زمین پہ الٹا لٹا دو, زمین پہ الٹا کر کے اس کو ذبح کر دو. جب الٹا کر دیا سورۃ طہٰ کی آیات پڑھ دی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اسی زمین سے اللہ نے, اللہ فرماتے میں نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, اسی زمین میں آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور اسی زمین سے آپ کو دوبارہ نکالا جائے گا. اجاد نے کہا فوراً کش کرو, اس کو ذبح کر دیا. اتنا خون اس سے نکلا کہ اتنا خون کسی جانور سے بھی نہیں نکلتا ذبح کے وقت. اس نے طبیب کو بلا دیا, اس کو چیک کرو کیا ہے اتنا خون. اس نے دیکھ لیا تو کیا کہا کہ یہ آدمی آج سے ذرہ در بھی جو ہے گھبرایا نہیں ہے, موت سے ذرہ در بھی یہ آدمی گھبرایا نہیں ہے, جو خون اس کے بدن میں تھا سب کے سب نکل آیا ہے. جب ایک آدمی پہ خوف طاری ہو جاتی ہے اور موت اس کو آ جاتی ہے, ہم پشتوں میں کہتے ہیں اس کی خون در میں چلی گئی ہے. اس کے 15 دن کے بعد حجاج مر گیا, کسی نے خواب میں دیکھ لیا. حجاج کیا معاملہ کر دیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ حجاج نے کہا اللہ نے بہت بڑا معاملہ میرے ساتھ کر دیا, ہر عالم کے بدلے ایک مرتبہ مجھے مار دیا اور پھر زندہ کر دیا, اور سعید ابن جبیر کے لیے مجھے ہر وقت مارا جاتا ہے اور دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ. یہ وہ آیات تھی جو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے موت کے وقت حجاج کے سامنے پڑھی تھی. انشاءاللہ کل کے سبق میں زندگی نے وفا کر دی تو چھٹا اعتراض آپ کے سامنے رکھا جائے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. سبوک دے غٹ ظالم دا آغا چانا چمنکی خلق دے جماعتون دا اللہ نا. یہ ایسے لوگ تھے, عجیب قسم اللہ کی, یہ تاریخ جب پڑی جاتی ہے صحابہ کی تاریخ, تابعین کی تاریخ, عجیب سے لوگ تھے. واقعی رضی اللہ عنہم برزو انتے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اختصار کے ساتھ یہ واقعہ سن لیجیے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ گھوم گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ, بادشاہ نے پکڑ لیا. جیسے پکڑ لیا عبداللہ بن حذیفہ بڑے مضبوط جسم والے حسین اور جمیل نوجوان تھے, بادشاہ نے آفر کر دی, آدھی بادشاہی لے لو میرے بیٹے سے بھی نکاح کر لو, آدھی بادشاہ بیٹی سے بھی نکاح کر لو. اس نے کہا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کر دیا, اس نے کہا میں مجبور کر دوں گا آپ کو. اس نے کہا نہیں کر سکتے, کر سکتے ہو تو کر لو. کمرہ خالی, بھوکا پیاسا رکھا, اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھ دیا, شراب رکھ دی. اجازت ہے اسلام میں اسی کیفیت میں موت آئی, بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی ٹھیک ہے, مگر اس نے کہا نہیں کہوں گا. کافر خوش ہوں گے, عیسائی خوش ہوں گے. ایک عورت کو اس کے سامنے چھوڑ دیا, وہ بار بار اس کو جو ہے ترغیب دلاتی, اپنے آپ کو سامنے کر دیتی, گناہ پہ ابارتی اس کو, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. 3 دن گزر گئے, اس عورت نے کہا تم پتھر ہو یا انسان ہو, تم پتھر ہو یا انسان ہو, باہر نکل. بادشاہ نے بلایا, اسی پہ ہوا اس کے قابو میں نہیں آئے بادشاہ کے. اس نے کہا آگ جلاؤ اور آگ کے اوپر جو ہے کیا رکھو, تیل رکھو. تیل جو ہے اس نے جوش مارا. بادشاہ نے کہا اگر نہیں مانتے اب بھی میری بات کو کہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لو آدھی بادشاہی, اور اب میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, اس نے کہا اشارہ دیا اپنے سپاہیوں کو, ان میں سے ایک ساتھی کو اٹھایا اور تیل میں ڈال کر اس کو گھینس دیا اس پہ روب لانے کے لیے. بادشاہ نے کہا ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اس نے کہا ہو, میں نہیں مانتا آپ کی بات, اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. سپاہیوں کو حکم دیا اس کو بھی تیل میں ڈالو. جیسے یہ حکم ہوا یہ رونے پڑے. بادشاہ نے کہا میں تو ابھی بھی اپنے بات پہ قائم ہوں, اگر آپ میری بات کو مانتے ہیں میں تیار ہوں. اس نے کہا ہاں جی, میں جواب دیا, رونا اس پہ نہیں کہ میں مرنے والا ہوں, بلکہ رونا اس پہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بے شمار جانے دے دے, کہ آج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وہ سب جان میں قربان کر دیتا. بادشاہ نے جب یہ بات سنی اس کے دل میں رحم آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک شرط ہے, اگر تم وہ پوری کر دو تو میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا مجھے کہ میرے ساتھیوں کو آپ کے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا. اس نے کہا میرے ماتھے کو بوسا دیجئے. بادشاہ نے کہا, اس نے کہا آگے اس نے بوسا دیا, اس نے چھوڑ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور تھا, جیسے یہ مدینہ پہنچے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو واقعہ بتایا مسجد نبوی میں. اس میں وہ خود آگے بڑھے اور عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتے کو بھوسا دیا اور سب صحابہ کو کہا کہ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمال مردانگی اور جوڑ دکھائے ہیں, اس کے دل میں جو ہے ایک چیز تھی کہ کافر کے ماتے کو میں نے کیوں بھوسا دیا ہے. اس چیز کو دور کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اور صحابہ نے کہا سب اس کے ماتے کو چھومو. ایسے لوگ تھے, ڈرنے والے نہیں تھے. نشان مرد مومن بات گوئم, نشان مرد مومن بات گوئم کہ مرگ آیا تبسم بر لبے گوست. مومن کی نشانی مومن کون ہوتا ہے, جب موت آتی ہے موت کو جب خوشی سے گلے لگانے والا ہو سمجھیے وہ مومن ہے. اگر ہائے ہائے کہہ دے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. خاص اللہ لرا اختیار دا مشرق اور دا مغرب دے, نہ کون طرف تا چمک کرے آنا طرف تا ذات دا اللہ دے رضا دا اللہ دا. یقیناً اللہ واسعٌ علیم, فراخ اختیار حسن کے علیم دے ذات دے. یا یقیناً اللہ فراخ علم والا دے. دوست اور احباب پابندی کے درس کرے, درس میں چھٹیاں نہ کرے, دوستوں کو اور احباب